بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نوزان وإسلام، تنشور الله تبارك وتعالى، تمتكي رحمة بيا متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. أسيما متومي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسيما متومي صلى الله عليه وسلم هواتا كسانيكا واتو ميونغوني مواتو أمباو كسانيكا كتك نيومبا ميونغوني مونيومبا زا الله تبارك وتعالى. إكاوا يتلون كتاب الله والصوم كتاب جاء الله Qur'an, na yaliyomo katika Qur'an. Wayatadarasunahu bainahum, na husomeshana baina yao. Huyo anayejua humsomesha yule ambaye hajui, isipokuwa watu hawa. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa watu hawa utateremka juu yao sakina, utulivu. Waghashiyatuhum rahma, na watafunikwa na rahma ya Allah tabaraka wa taala. Na pia katika neema ya watu hawa, wahaffathumul malaika, malaika watawazunguka kikundi cha watu ambao sampuli yao watakuwa wakifanya mambo kama haya. Wadhakarahumullahu fi man inda, neema kubwa ni Allah tabaraka wa taala atawataja kwamba fulani na fulani wameketi katika nyumba miongoni mwa nyumba zangu, wanitaja mimi. La siyama katika wakati ambao ni sharafu zaman na sharafu makan. Sisi leo tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao ni katika miezi iliyokuwa mitukufu ya Allah tabaraka wa taala. Na tumejumuika msikitini katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala kuwa ni sharafu al-makan. Walidhalika saha ni nabii sallallahu alayhi wa sallam asema: ahabu al-biqaa ila Allah masajiduha wa abghadu al-biqaa ila Allah aswaquha, sehemu ambazo Allah tabaraka wa taala yuwazipenda ni misikitini, kutokana na mambo ambayo hufanyika misikitini, kutokana na adhkar, tilawatul Qur'an, sampuli aina mbalimbali za ibadati. Hili limesababisha kuwa Allah tabaraka wa taala akapenda zaidi nyumba za Allah, nyumba zake ambazo ni misikiti. Na pia Allah tabaraka wa taala ikawa sehemu ambayo waichukia Allah tabaraka wa taala ni sokoni, kwa sababu ni sehemu madhinna lilkhusumat, ni sehemu ambayo huwa inakithiri sana ugomvi, shataim, matusi, maneno yaliokuwa si mazuri. Lakini sisi tuko katika sehemu ambayo ni tukufu, na tuko katika mwezi ambao ni mtukufu. Na ndugu zangu Waislamu, mwezi huu ambao sisi umetuingilia, mwezi mtukufu wa Ramadhani, yapasa kutu sisi kuweza kufanya bidii katika nao za ibadati, na ahwali zetu zibadilike katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ili ziwe hali zetu ni mzuri katika miezi ambayo inayofuata. Walidhalika Allah tabaraka wa taala katika hikma yake akatufaridhishia sisi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sema Allah tabaraka wa taala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hii imefaradhishwa siamu kwetu sisi kama vile ilivyofaradhishwa wale ambao waliokuwa kabla yetu sisi, ili iweze kupatikana ucha Mungu. Lidhalika Muislamu atakikana aangalie ahwali zake za siku nzima. Je, imetaghayyar hali yake kwa siku ya Ramadhani ya kwanza ama Ramadhani ya siku mzima iliyoisha? Hali yake imebadilika? Taa yake wa takaruban ila Allah azza wa jalla imezidi, ama hali yake ni ile ile kama zamani? Haya ni mambo ambayo yapasa Muislamu aweze kuyaangalia kutokana na umuhimu wa suala la siamu. Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kwa mtu ambaye amefunga, idha kana yawmi sawmi ahadikum, ikiwa mmoja wenu ameamka kuwa amefunga, ikatokea shatamahu ahadun, mmoja akamtukana, au qatalahu, ama akampiga, ama akapigana naye vita, akampiga vita yule bwana, faliyakul inni saim, basi mtu atakana aseme mimi nimefunga, kwa sababu somu yangu ambayo mimi nimefunga yanizuia mimi na haya machafu ambayo wewe unataka tufanye. Walidhalika pia imethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kullu amali ibn adam lahu alhasanatu bi ashri amthaliha, kila jambo la mwanadamu atakalolifanya ni lake, na kila jema moja ambalo muislamu ulifanya kwa mema kumi. Qala Allahu azza wa jal, Allah tabarak wa taala sema, illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi, isipokuwa sawm, kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndio ambaye ayatawalla siyam, na yeye Allah tabaraka wa taala ndio atalipa siyam. Maulama wasema na wametaja katika vitabu vyao, ni kwa sababu gani Allah tabaraka wa taala akajinasibishia kuwa saum yeye ndio atakayelipa. Amali nyingine zozote Allah tabaraka wa taala hajajinasibishia kwamba mimi ndio nitalipa. Katika baadhi ya maulama wakataja, katika baadhi ya mambo ambayo wamesema, unasema katika siyam la ria afi, hakuna ria katika siyam, hakuna kujionyesha katika siyam. Bimaana ezekana ikawa mtu mbele za watu akawa ni mtu ambaye yuonekana dhahira amefunga, lakini akifika sehemu ambayo yuko yeye baina yake na hana mtu isipokuwa yeye peke yake, aweza akala. Kwa hiyo kutokana na hili jambo, na Allah tabaraka wa taala peke yake ndio anayetambua huyu mtu kweli amefunga ama hajafunga, na huyu mtu kufunga kwake amefunga vipi na vipi na vipi, ni Allah tabaraka wa taala ndio hutambua. Lakini sisi tunaamini ama tunaaminiana baina yetu, mwingine akimwambia mwingine, bana mimi ninafunga bana, khalas. Lidhalika lihadha sabab, maulama wasema kwamba siyam ikanasibishwa kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema, sema lisaimi farhatani, saim mfungaji akona furaha aina mbili. Furaha ya kwanza ni furahan inda fitrihi, wakati ambao yuwafungua mwadhini atakikana muislamu, ama ghaliban kila ambaye amefunga wakati ule huwa na sura ya bashasha, na sura mzuri ya furaha wakati yuwafungua Ramadhani yake ya ile siku. Na ghaliban ukiangalia kwamba wakati huu wa kufungua huwa hata mtu kama alikuwa hayuko vizuri, basi unaona amechangamka. Alhamdulillah, lisaimi farhatani. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akatusomesha kwa wakati mtu yuwafungua mwadhini aseme hii dua, dhahaba aldhama waftallati aluruq wa thabata alajru insha Allah. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametusomesha tuisome wakati wa kufungua mwadhini. wa farhatun 'inda liqa'i rabbihi, na furaha nyingine wakati ambao yakutana nani na Allah tabaraka wa ta'ala. La khulufi fami as-sa'imi atyab 'inda Allah min rihil misk. Khuluf, Mtume SAW asema harufu inotoka kinywani kwa mwanadamu ambaye amefunga ama muislamu ambaye amefunga. Ghaliban mtu akifunga kwa sababu ya maida ama tumbo halijapata kitu, huwa inatoka mdomoni kwake harufu ambayo inatoka tumboni ambayo si harufu nzuri. Sasa Allah Mtume SAW asema harufu hii yapendeza kwa Allah tabaraka wa taala kuliko rihi miski, kuliko marashi ya miski ama harufu ya marashi ya miski. Na sisi tunajua ya kwamba katika marashi yaliokuwa ni mazuri ni marashi ya miski, na madamu tumetaja miski, tutaje baadhi ya faida ambazo zinazofungamana na miski. Marashi ya miski, Mtume SAW asema akiwazungumzia masahaba, asema hakika ya ahsanu tibikum almisk, mafuta yaliokuwa mazuri ya marashi ni miski. Walidhalika hakuna marashi ambayo yana harufu nzuri zaidi kuliko miski. Na twajua sijui kwamba miski hutengenezwa na kitu gani. Nani azasema kwamba miski hutengenezwa na kitu gani? Nani azatuambia miski? Misk, maulama wasema hutolewa kwenye mnyama ambaye inaitwa ghazali. Swara ndio ambaye hutolewa miski. Na swara huyu huwa na miguu, ana mikono na miguu. Upande mmoja wa mikono ya swara huwa kuna katwa sehemu moja ya mikono ya swara. Kuna maji ambayo hutolewa, yale maji ndio yakawa yanachanganywa na baadhi ya vitu yakapatikana miski. Lakini haifai kuwinda sara kwa sababu sheria yakataza ya Kenya. Kwa hiyo ninatoa tu faida, tusio kasema sasa tukamate sara na nini. Ani faida tu tumetoa ili laala mtu atastafidi ajue marashi ya miski yatokana na nini. Kwa hiyo hutolewa maji fulani yakachanganywa na baadhi ya vitu, baadaye yakapatikana mafuta ya miski. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la khulufi fami saim atyab inda Allahi min rihil miski, harufu inayotoka kinywani kwa mtu aliyofunga yampendeza Allah tabaraka wa taala kuliko miski. Falidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, huu ni mwezi wa machumo na ni mwezi wa kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kila amali ambayo Muislamu ataifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi huwa ni maradufu. Walidhalika subhanallah, katika baadhi ya siyar za salaf ukisoma kaifa kanu yu'adhimuna Ramadhani, vipi ilikuwa wanaifanya ta'dhim, wanaitukuza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ilikuwa na taadhima ajibu jiddan subhanallah. Bali huenda mtu akatasawar kwamba hawa watu subhanallah, yani maisha yao ilikuwa vipi katika kuiadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walikuwa na taadhim ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni taadhima ajibu jiddan. Walidhalika walikuwa kimomba Allah tabaraka wa taala sita ashhurin qabla Ramadhan ayuballighahum Ramadhan. Sita ashhur, miezi sita kabla ya kufikiwa mwezi wa Ramadhani, wamuomba Allah tabaraka wa taala awaingize mwezi wa Ramadhani, awafikishe Ramadhani. Na walipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani walikuwa subhanallah, baadhi yao wanayatrukuna majalis, wanawaacha kusomesha ilmu, wanawaacha wote yakbiluna ila tilawati alquran, wanaona kimbilia pia kufanya mambo ya khairati. Walidhalika tumetangulia kusoma katika nyakati zilizopita hadithi ya Abdullah ibn Abbas asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwadu an-nas bil khair, Mtume sallallahu alayhi wasallam huzidi katika jood. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatoa sana, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yotoa sana kabla ya Ramadhani. lakini Ramadhan anazidi katika jud, katika ata, katika kutoa. Na Aisha radhiallahu anha akielezea hali yake baina yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema ilikuwa ikipita thalathat ahilla, miezi miwili na nusu, miezi mitatu, la yuqadu an-nar fi baiti an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hawashi moto katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miezi mingapi? Miezi mitatu ama miwili na nusu. Al-Asma radhiallahu anha ambaye ni ukhti yake ni Aisha, amuuliza famadha kana aishukuma, mulikuwa mkiishi vipi ikiwa hauwashwi moto? Yani kumaanisha kwamba ndani ya miezi miwili na nusu nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa haipikwi, hiyo ndio maana haiwashwi moto. Asema kunna, ilikuwa sisi tala al-aswadani, tamru wal-ma, tunakunywa maji pamoja na tende. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yadakhiru, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya iddikhar. Iddikhar ni kuhifadhi chakula cha muda wa mwaka mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo, alikuwa akihifadhi chakula cha muda wa mwaka mzima. Lakini chakula cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kilikuwa hakiheti, hakifiki muda wa mwaka isipokuwa kimeisha, kwa sababu alikuwa yabdhul Mtume sallallahu alaihi wasallam, yuapeana, yotoa, yotoa sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika ilikuwa baada ya muda kidogo chakula kikihifadhiwa, chakula chote Mtume sallallahu alayhi wasallam amepeana. Sasa asema Aisha radhiallahu anha, asema wa kana ajwad ma yakun fi Ramadhan, lakini kutoa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kutoa ilikuwa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walidhalika imetajwa katika baadhi ya siyar za ahlul ilmi, baadhi yao walikuwa masha Allah, yani Allah aliwapatia khisal, kama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ibn Hajar, ama baadhi ya maulama wakimzungumzia Abdullah ibn Mubarak wasema jamaa alkhairu kullahu, amekusanya khairi zote Abdullah ibn Mubarak. Alikuwa ni faqih msomi, na alikuwa ni tajiri, na alikuwa ni mcha Mungu, na alikuwa ni mtoaji katika njia ya Allah, bali ukasemekana katika utoaji wa Abdullah Mubarak ilikuwa miongoni mwa siku Abdullah Mubarak alikuwa akiwaambia watu watayarishe kafila za kwenda haji. Ilikuwa wakati wa haji, awaambia watu tutayarisheni kafila za kwenda haji. Kwa hiyo asema ya kwamba yoyote yule ambaye anayetaka kwenda haji anipitie mimi na atoe kiasi fulani cha mali ambacho kitakachomfaa kwenda haji. Kwa hiyo wale wanaotaka kwenda haji kwa wakati ule wanaandaa mali fulani. Huyu anakuja kuweka na huyu waeka, yeye akishapatikana labda watu 20, 15 ama watu wote tukopatikana, Abdullah Mubarak yua toka na watu kwenda haji. Ile pesa Abdullah Mubarak yuizuia, ama kile kiwango cha mali iliyowekwa Abdullah Mubarak yuizuia. Ni maulama akimzungumzia Abdullah Mubarak na wakisema kuhusiana na sera yake na vile utoaji wake. Anawaandalia safari mahujaji, anawaambia khalas, sasa tunakwenda haji. Toka siku watakayoanza safari mahujaji mpaka itakaporudi, kila kitu ni juu ya Abdullah ibn Mubarak. Kula yao, kila kitu chao ni juu yake Abdullah Mubarak. Wanatoka mahujaji wanakwenda sawa haji. Wakifika haji, Abdullah Mubarak yakhdumu ala alhujaj, anawahudumikia mahujaji. Ni tajiri, lakini anawahudumikia nani? Mahujaji. Akishawahudumikia mahujaji Abdullah Mubarak, baada ya wakati wa kurudi nyumbani anawanulia hadaya. Ajua kwamba watu watamani zawadi za watu wao na nini, wametoka haji. Anawanulia kila haji mmoja hadaya, zawadi fulani, ambia ashika fulani utapelekea nyumbani na wewe utapeleka nyumbani. Kafila ikirudi haji, wakisharudi haji, Abdullah Mubarak anawaalika wale watu nyumbani kwake, alafu anawalisha chakula. Wanaalikwa wale mahujaji, alafu analisha chakula. alafu akishawalisha chakula anawarejeshia kila mmoja kiwango cha mali alichokitoa kuelekea wapi, kuelekea haji. Hii ilikuwa ndio shughuli ya Abdullah ibn Mubarak. Kwa lidhalika kama ulama wamesema, jamaa khisalul khairi kullahu, amekusanya khisal za khairi zote, kila alama ya khairi unayojua wewe Abdullah ibn Mubarak alikuwa nayo. Alikuwa na ni muhaddith, ana hadithia hadith, na alikuwa katika kuwa hadithia hadithi ni katika wale athbat wakihadithia hadithi zao ni hadithi ambazo hazina matatizo. Alhasil ni kwamba baadhi ya salaf walikuwa wako na juhud, walikuwa wanatoa hasatan katika mwezi wa Ramadhani. Fayazdadu juduhum fi Ramadhan, utoaji wao unazidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema Abdullah ibn Abbas asema kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam ahsanu kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam ajwadu an-nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril fayudarisu al-Qur'an. Jibril radiyallahu anhu alayhi salam uteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mara kadhaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan akimfanyia mudarasa Qur'an. Katika hali hii juhudi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inazidi. Walidhalika asema wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa ajwad ma yakunu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan hina yalqahu Jibril fayudarisu al-Qur'an. Lidhalika maulama wakasema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna mambo mawili ambayo yanatakikana yakithirishwe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza ni iktharu minas sadaqa, kupeana sadaqa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili kukithirisha kusoma kitabu cha Allah tabarak wa taala, kusoma Qur'an. Walidhalika kwa wale mahifadhi ambao wamehifadhi Qur'an, hii ni wakati wao kufanya muraja na kurudia mahfudhat. Na wale ambao hawajahifadhi Qur'an, hii pia ni fursa yao katika mwezi wa Ramadhani mtu atenge wakati wake asome Qur'an, kwa sababu ni katika mwezi wa Ramadhani ambao umeteremshwa ndani yake Qur'an. Walidhalika ya ikhwa, tutambue ya kwamba sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ataja katika mukaddima wa tafsiri ya Ibn Kathir ambao ni tafsir maruf. Ibn Kathir aelezea rahmatullahi alayhi vile ilikuwa masalaf ama wema waliotangulia walikuwa wakimaliza khatamati za Qur'an, bali ikanukuliwa kwa baadhi ya maulama alikuwa kwa siku yuwamaliza Qur'an khatma sita, yani yuwamaliza Qur'ani kusoma juzu 30 mara sita kwa siku. Hii ilikuwa sio miezi ya Ramadhani. Ukisoma baadhi yao katika miezi ya Ramadhani, subhanallah, washangaa vile ambavyo walikuwa wakimaliza khatamati za Qur'an. Walidhalika hizi ni nyoyo ambazo zinatakikana zileleke katika nashia ya taa ya Allah azza wa jalla, na hasatan katika mawasim kama hizi. Lidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, tufahamu ya kwamba huu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa machumo. Ni mwezi wa machumo. Walidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote atakayesimama Ramadhan akiwa ni mu'mina bihi muhtasiban li ajri thawabihi, amiamini Allah tabarak wa taala na yuwatarajia malipo kwa Allah tabarak wa taala, basi atasamehewa madhambi yake yaliyopita. Lidhalika hakuna muislamu ambaye hatamani madhambi yake kusamehewa. Kila mmoja utafuta jambo ambalo litamfanya kusamehewa madhambi yake. Walidhalika nahnu fil mawsim, sisi tuko kwenye mawsim ambayo ndani yake kuna ghufranu dhunub, kuna kusamehewa madhambi katika mawsim hii. Walidhalika Allah tabaraka wa taala asema kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo ile ucha Mungu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitaka kwetu sisi basi ipatikane katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Muislam afanye himma kufanya asifanye takasul katika ibadati. Salatu tarawih aina mbalimbali za ibada. Leo subhanallah, Allah tuhifadhi. Leo watu baadhi tukakosa wakati wallahi wa kufungua kitabu cha Allah kusoma safha moja peke yake. Lau Muislamu anataamala anasoma safha moja kwa siku, huyu baada ya siku 10 itakuwa amemaliza juzu mzima kisoma safha, kwa sababu juzu moja ina safha 10 kwa hii misahafu hii ambayo imechapishwa Saudi. Juzu moja ama safha juzu moja ina safha 10. Taibu kwa muda wa mwezi atakuwa amesoma juzu ngapi? Juzu 3 akisoma safha peke yake. Taibu safha iftari dhumisali kutoka fajri mpaka ukifika wakati wa isha, iftari dhumisoma aya 5 kwa kila kipindi. Wamaliza safha moja. Taibu hizi ni siku za kawaida. Leo Ramadhani, leo kama utajiekea barnamiji kwamba bwana mimi nataka kila baada ya sala nimalize safha, sichukue kitu kingi kama huna uwezo, kila baada ya sala nimalize safha. Taibu salatu dhuhr, salatu alfajr ukasoma safha, salatu dhuhr ukasoma safha, salatu alasr ukasoma safha, hizo ni safha ngapi? 3. Salatu almaghrib wal isha ukasoma safha, ukilala itakuwa umelala kama umesoma nusu juzuu kwa siku. Taibu nusu juzuu ambayo utakokuwa umesoma kwa muda wa safha 5 kwa muda wa mwezi mzima wa Ramadhani utakuwa umesoma, utakuwa msahafu umeusoma imebaki safha ngapi kumaliza msahafu? Juzuu ngapi? 15. Hizo umesoma juzuu 15 kwa kiwango cha uchache, umesoma juzuu 15 safha peke yake umesoma. Taib iftarid wewe umekuwa na uwezo na kudra ya kuweza kusoma safha 2 kwa siku, ambayo kwa hiyo kwa idadi kwa hisabu tuliyopiga itaweza kukupelekea wewe kwa siku kusoma safha 10 ambayo ni juzuu, ambayo kwa muda wa Ramadhani mzima utakuwa wewe umesoma juzuu ngapi? Juzuu 30. Taib si lazima umalize juzuu 30 ikiwa labda hutakuwa na uwezo. Soma taratibu, utadadabbar na utazingatia liyomo katika Qur'an, lakini iftaridhi ya kwamba wewe umeweka kwa siku umesoma kitu katika Qur'an. Sivyo baadhi ya watu ambao wanavyofanya kwamba hawana wakati wa kusoma Qur'an, lakini uko na wakati wa kuangalia vitu ambavyo havina maana. Walidhalika subhanallah, angalia rakiz kwamba leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani baadhi ya sehemu zetu tumetenga baadhi ya vitu maalum. Watu cheza ludo, weka kiram, draft, kwa sababu wanasema kwamba hii bana ni hii time iende, wakacheza karata na aina mbalimbali za michezo ambayo hafaidiki nayo Muislamu. Ikawa Ramadhani kwake yeye yamshi kawaida tu mpaka Ramadhani inaisha. Watu yakhurujuna waqad ghufira lahum dhunubu, watu hutoka katika Ramadhani wakati wamesamehewa madhambi yao, na watu wamechuma machumo. Na hizi amali ambazo tunazozifanya ndugu zangu wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala hatuwezi kuzipoteza hizi amali, bali Allah tabaraka wa taala atamlipa kila mmoja aliyofanya amali yake ya khair, amali ya khair. Lidhalika tusifanye takasul. Na wito pia katika mwezi huu wa Ramadhani kwa wazee wanaume, tuwatengee wake zetu na familia zetu wakati wa kusoma Qur'an na wakati wa dhikri. Isiwe yeye shughuli yake asasi toka Ramadhani yaanza yeye kupika tu, wengine yeye hatosheki isipokuwa pikwe iftari 5-4. Billahi akhi, huyu ni mwanamke wachoka, mwekee naye wakati kwamba huno wakati huno naye astafidi na Ramadhani, awe angalau anapata kumtaja Allah. Ana watoto, ana nyumba lazima angalie, ana usafi wa nyumba, taka kufua, taka afanyaje na yamfunga, na bado atakana vitu zaongezwa tu. Aba na usisahau muhogo leo. Aya. Ajaivo mara kaimati vipi mpike? Yaani alhamdulillah neema ni fadhilillah tabarak wa taala alaina ya akhi. Kila kitu atakakumsukumia mwanamke apike. Mweke nafasi mwanamke ambaye pia na yeye atapata nafasi yake. Na subhanallah wallahi lilasaf tumeghafilika sana katika hii janibi ya kuangalia wanawake zetu na dada zetu na mama zetu katika mambo ya riki. Weza kupata subhanallah baba ama mume mashaallah sala tano wallahi. Sala kimpiti kipindi na hata salatul jamaa impiti, lakini huoni akizungumza nyumbani kuhusiana na sala, kukumbusha familia kuhusiana na sala. Akifika nyumbani yeye yani akieni habari kwa habari, angalia habari ndazaki. Haulizi kuhusiana na jamaa tuanswali vipi, mbona waswali sasa, kwa sababu wallahi subhanallah baadhi ya mama zetu ukosea ghafara Allahu lahum, Allah wasamih pamoja nasi, lakini ukosea salatu dhuhri uiswali saa 9 mama zetu nyumbani, ukosea salatu dhuhri uswali saa 9 ile shughuli kupika na hivi. Yani imekuwa mwisho sasa zile sala zinakuwa zinaswaliwa katika wakati ambao si wakati wake, na si sawa ni sala iswaliwe katika wakati ambao ni wakati wake. Lidhalika ni wito kwa wazazi, tutumie fursa hizi kuwakaribisha awa dada zetu na familia zetu kwa kumcha Allah tabarak wa taala. Habadha lau mathalan ba'da salatu al-fajri wasema acha nirudi nyumbani niketi na ahli yangu tusome na yeye hizbu moja ba'da al-fajr. Ba'da al-fajr huendi kazini bado time masaa ya kazi, tumia dakika 30 soma na yeye hizbu moja. Tayeb, kwa hiyo kumaanisha ikiwa wewe utaweza kusoma na mwanamke huyu hizbu moja, atakuwa na yeye yupata nafasi ya kusoma Qur'an. Lidhalika huu ni mwezi wa machumo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mkama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine akasema raghima anfa mri'in adraka Ramadhana wa lam yughfar lahu. Ami imeangamia nafsi ya mwanadamu ambaye amediriki mwezi mtukufu wa Ramadhani na wala hakusamehewa madhambi yake. Imeangamia nafsi ya Muislamu ambaye amediriki mwezi wa Ramadhan lakini hakusamehewa madhambi yake. Lidhalika kuna watu ambao hawasamehewi madhambi yao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ya wameuchukua kuwa si mwezi wa kuchuma, wameuchukua wao ni mwezi wa kufanya amali zao za kawaida. Walidhalika tujitahidini biidhnillah katika mwezi huu wa Ramadhani, na tuanza kumi la kwanza hili ambalo tumeanza nalo, tujitahidini katika anwaa za ibadati. Sisi sahihi tuko katika sehemu ama tuko katika mwezi ambao ni mtukufu. Mwezi huu mtukufu yapasa tuadhimishe, tutukuze, tusifanye takasul aina mbali mbali za takasul na aina ya michezo ambayo haina faida kwetu. Na ilikuwa nimepanga leo tuanze kusoma baadhi ya mambo ambayo yataallaku bisiyam, yafungamana na siyam. Lakini nilikuwa niko na khiari ya mambo mawili katika haya. Nilikuwa nina khiari tusome mambo yanayohusiana na siyam, na nilikuwa nina khiari tusome mambo ambayo yanayofungamana na sunan mutafarriqa, salatu dhuha, salatu al-ishraq, salatu al-istikhara. Niko na hino khiari mbili, lakini ninaona tutaelekea katika khiari ya pili kwa sababu Sheikh Muhammad Hassan pia ana darsa na yosomesha masala ya siyam. Nilikuwa nimeazimia kwamba miongoni mwa mashehe zetu yoyote ikiwa atachukua mlango wa siyam, basi mimi nisiendelee mlango wa siyam, nichukue mlango mwingine ili anta umma alfaida, ili faida iwe ni nyingi zaidi. Na pia itakuwa vizuri kama mashehe washaendelea mlango wa siyam washaanza, basi mimi nitachukua mlango mwingine ambao ni tofauti. na nilipofika nikaambiwa kwamba Sheikh Muhammad Hassan yosomesha Lulu wal Marjan katika kitabu Siyam. Kwa hiyo inshallah katika mlango wa Siyam na anaofungamana na Siyam tutawaacha mlango huu inshallah aendelee nao Sheikh Muhammad Hassan. Na ili kwa sababu ni mwezi pia wa kutafuta aradhi za Allah kwa kusoma ilmu ya Allah, tutasoma inshallah masala mengine ambayo inshallah yatafungamana na sunan. Na hizi sunan ni muhimu kwa sababu ni sunan ambazo tunazifanya sisi. Mathalan, watu wengi hawajui salatul istikhara huswaliwa vipi. Watu wengi sana hatujui. Na wengine mtu hajui salatul istisqa. Mashallah, tusikia mara kadhaa bwana kuna salatul istisqa mahala takana ikaswaliwa. Watu hawafahamu salatul istisqa. Hajui salatul istisqa yatakikana iwe vipi na vipi na vipi. Salatul duha. Watu hawafahamu salatul duha. Mtu hajua kwamba utasali salatul duha lakini hajui faida zinazopatikana katika kuswali salatul duha. Sababu ni mwezi wa kuchuma, twasema insha Allah tutarakiz katika hiyo janibi ya hizo anwa za sunan. Na hiki kitabu cha Siyam insha Allah tutawaachia mashekha ambao tayari wameanza, na pia Sheikh Abu Hashim Allah muhifadhi nadhani pia ameanza kuzungumzia masala ya Siyam. Kwa hiyo masala ya Siyam mashekha wao wataendelea insha Allah, na mimi nitachukua huu mlango wa kuhusiana na baadhi ya sunan. Na biidhnillah inshaallah kesho tutaanza rasmi, Allah akituwafikia biidhnillah. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.